Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, uzunca bir süreden beri şiddet üzerine yoğunlaşarak konuşuyoruz. Sen de yazıyorsun ama gittikçe de zaten başka konu da konuşacak kalmıyormuş gibi bir duruma geldi. Yani son olarak işte Ümit Şahin'in, hem programcımızda olan Ümit Şahin'in Yeşiller'den seninle yapmış olduğu Yeşil Gazete'deki röportaja, mülakata etraflıca baktık. Konu şiddetin kökleri ve böyle acımasızlığın takası ya da mahsup edilmesi gibi algılardan da söz ediyorsun. Evet. Bunların üzerinde biraz daha konuşmamızda yarar var herhalde. Evet, aslında tabii bu konuya durup dururken başlamadım. Yani yazıları da birden bir esintiyle öyle düşünmedim. Tam tersine şiddetin günlük hayatta, siyasal alanda giderek çok daha yakıcı bir şekilde artacağı sezgisiyle bu tartışmayı bir bakıma başlattım diyeyim. Hani o ilk yazıdan sonra da yazıldı, benim ilk yazımdan sonra başkaları da yazdı. Bir tür kaygı, endişe ile hani bu mesele daha çok tartışılırsa belki bir önüne geçme imkanı, ihtimali olur mu diye hiç yazarken düşünmediğim, sonradan aklıma gelen bir yanı da olabilir. Hani insan korktuğu bir şeyi daha çok konuşur, dile getirirse belki başına gelmekten kurtulabilir falan gibi de düşünebiliriz. Neyse, ama çok önemli bir noktasındayız artık bu gelişmelerin. Ankara eylemi de bilmiyoruz tabii kim tarafından yapıldığı, henüz bütün bunlar karanlık. Tabii ben en azından dün akşam da basını izleyemedim, internete de bakamadım. Çünkü yani Ankara dışındaydım, Kıbrıs'tan döner dönmez bir panele katılmam gerekti. Sonra da zaten vakit kalmamıştı, bakmamıştım. Sizde var mı bilgiler bilmiyorum. Yani eylemin kim tarafından nasıl yapıldığına dair herhangi bir bilgi okudunuz mu bu sabah? Yani bu zaten şiddetten başka herhangi bir şey neredeyse konuşma fırsatı bulamadık. Gerek öncelikle Türkiye'de ama dünyada da şey var. PKK sözcüsünün biz yapmadık dediğine ilişkin bir şey var. Bir de işte yani iki kişinin de gözaltında olduğu. İşte hükümet sözcülerinden de Arınç'ın bunun bir bomba olduğunu söylediği haberi var. Evet. Onun dışında bir de tabii Siirt'te PKK'nın saldırısı sonucunda 4 kadının ölmesi olayı var. Şiddet, evet, onu da bu sabah gazetelere hızla göz atarken gördüm. Şimdi bir önemli noktanın altını tekrar çizelim. Bu şiddet dediğimiz olgu, eğer yani bir siyasal sorunun gündeme getirilmesinin veya çözümünün bir yöntemi olarak kullanılıyorsa, bir süre sonra o araçsal niteliğini kaybedebiliyor. Yani şiddet kolay kolay tek başına ve sürekli araç konumunda kalamıyor. Güçlü, çok güçlü bir yapısı ve çok güçlü dinamikler üretebilen bir özelliği var şiddetin. Araçsal olmaktan çıkınca bir bakıma kendi dünyasını oluşturuyor. Yani bir sanki şiddetin kendisi bir amaç, hadi bırakalım amaç kelimesini, kendisi bir dünya haline gelebiliyor. En büyük tehlikelerden biri de bu. Yani siz bir eylem planlarken örgütseniz, işte bu yöntemi kullanan bir örgütseniz, bir eylem planlarken o eylemin, savunduğunuz davanın hangi kısmının çözümüne nasıl bir katkı yapacağını oturup uzun uzun düşünmüyorsunuz zaten. hani silsile içinde hareket edildiğini biliyoruz. Yukarıda birileri mutlaka bunun davayla ilişkisini en azından o günkü şartlarda kendi davalarına nasıl bir katkısı olabileceğini düşünmüşlerdir kendilerine göre. Ama davayı düşündükleri kadar örgütün kendi konumunu, örgütün kendi o konjonktürdeki çıkarlarını da düşünmüşlerdir. Sonra aşağıya doğru inmiştir bu karar. Hani timleri vardır, şunlar vardır, bunlar vardır. Orada artık daha alt kademelerdeki insanların o şiddet eyleminin davanın neresine hizmet edeceğini sorgulama imkanları da yoktur. Böyle bir ihtiyaç duyduklarını da düşünmüyorum zaten. Yani biraz daha aşağı indiğinde bütünüyle kendine ait özel bir dünya ile karşı karşıya kalıyoruz. Evet, bu da şizofreninin benzeri bir durum. Yani hem öyle hem de daha vahimi şu tabii. Yani o aşağıya doğru indikçe kendi o araçsal niteliğini de daha fazla kaybediyor. Sonuç ama çok vahim. Sonuç üzerinde hani nasıl hani ölümleri sadece bir acı, işte insan hayatı değerlidir çerçevesinde tartışmak değil de o kadar büyük bir yıkımla karşı karşıyayız ki bir tarafı yıktığınızda aslında sürekli kendinizi de yıkmış oluyorsunuz. İnsan hayatını yıktığınız kadar insanların bir arada yaşama imkanlarını da yıkıyorsunuz. Yani ilkeleri ve değerleri yıkıyorsunuz. Şimdi böyle bir olgu varken önümüzde bunu bütün ayrıntılarıyla en azından somut sorunumuz bağlamında, Kürt sorunu bağlamında tartışmak zorundayız diye hep söylemeye çalıştım. Devlet şiddetinin bundan ayrı, bundan bağımsız bir yerde durduğunu da asla söylemiyorum. Tam tersine. Yani bunları iç içe ve etkileşim içinde tartışmaya çalışıyorum. Çünkü şiddet karşıtlığı dediğiniz anda Türkiye'de ısrarla yine vurgulamaya çalıştığım bir noktadır bu. Geniş kesimlerin aklına, özellikle Türk kamuoyunun aklına PKK şiddeti geliyor, PKK şiddeti geliyor. Yani şiddet demek ya da şiddete karşı çıkmak demek PKK'ya karşı çıkmakla zaten aynı anlama gelir. Aslında Kürt siyasi hareketi de böyle algılıyor. Biz şiddetten, şiddet karşıtlığından, şiddeti masaya yatırmaktan söz ettiğimizde bizi eleştiriyorsunuz herhalde. Bizi devlet karşısında daha dezavantajlı, daha zayıf konuma düşüren bir konuma geliyorsunuz gibi bir algı var her iki tarafta da. Oysa burada amaç bu değil. Amaç tam da işte gördüğümüz yıkıcı sonuçların nasıl önüne geçilebileceğine dair bir parça fikir üretmek ve yürütmektir. Başka bir amacı da yok bunun. Evet, yani bu Yeşil Gazete'de yayınlanan mülakatta bir de asıl sorumluluk kimledir diye sorulduğunda şiddeti şiddetsiz sona erme konusunda yani siyasi ve fiziki imkanların büyük bir kısmına sahip olan devletin öncelikle adım atması gereken taraf olduğunu söylüyor. Evet. Bu da altı çizilmesi gereken bir nokta olarak karşımıza çıkıyor tabii. Hiç şüphe yok, öyledir. Fakat devam ediyorum orada o tam o sözü söyledikten sonra. Evet. Her şeyin devletin adım atmasıyla çözülebileceğini düşünmek de bir yanılgıdır. Çünkü sadece devlet işte önemli adımlar attığında sorunun bütün boyutları birdenbire önemsiz hale gelecek de diyemiyorsun. Türkiye 30 yılını yoğun şiddet tecrübesiyle geçirdi. Yoğun şiddet tecrübesinin ne gibi alışkanlıklar ve gelenekler yarattığını şimdi henüz tam da görüyor değiliz bence. Yani çok da farkında değiliz. Zaten kuruluş süreci, Cumhuriyet'in kuruluş süreci yoğun şiddet içeriyor. Hani tırnak içinde Kurtuluş Savaşı'nı bir kenara bırakalım. Toplumun kuruluş döneminde tepeden topluma uygulanan şiddet, devletin şiddeti yücelten bir şekilde kurulmuş olması. Şiddet olmazsa bu devlet ayakta durmaz. Toplum zaten bu devleti, yeni kurulan devleti çok da içine sindirmiş değil korkusuyla daha fazla şiddete yönelmiş bir kurucu elit var. Ve bir kuruluş süreci var Türkiye'de. Bunun da yani devletin bu şekilde kurulmuş, cumhuriyetin bu şekilde kurulmuş olması, kendini bu şekilde konsolide etmeye çalışmış olması, şiddeti olağan bir siyasal araç haline getirmiştir Türkiye'de. Yönetim tekniği olarak şiddet son derece önemli bir noktadadır devlet zihniyetinde. Bunun sadece devlet katında kalacağını söylemek mümkün değil. Öyle düşünemeyiz. Yani bir devlet katında bu kadar yoğun yaygın şiddet var, şiddet algısı, şiddet olgusu varken toplumun bundan bağımsız kalacağını, bundan etkilenmeyeceğini düşünmek de mümkün değil. Bu kuruluş taki kullanılan yoğun felsefi olarak da sızmış olan şiddete İstiklal Mahkemelerinin yargılamalarını da dahil ediyor muyuz mesela? Şüphe yok. Yani evet. O çünkü adaletsizliğin bu kadar açık uygulanması, herhangi bir araçla örtülmesi, örtülmeye çalışılması durumu değiştiriyor. Yani siz bir mahkeme eliyle bu tasfiyeleri, ölümleri yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Sanki bu şiddet değilmiş gibi düşünemezsiniz. Zaten toplum öyle düşünmüyordu. Evet. Yani İstiklal Mahkemeleri zaten aslında bir tür ne bileyim herhangi bir askeri birlik gibi düşünülmüştü. Geniş kesimlerin zihninde, Kürtlerin, dindarların kafasında İstiklal Mahkemesi bir askeri birim, işte elinde silah taşıyor değil ama aynı sonuca varıyor. Yani hani bir silahlı birimin, bir askeri birimlerinde silah var. Bunlar da güya hukuk ve kalem tutuyor, görünüyorlar ama öyle değildi. Hukukçu ve yargıç bile değil hiçbiri. Değildi. Ya yani dersin şimdi tabii bu doğrudan kıyım çapında şiddetin kullanıldığı örneklere gelirsek zaten hani şimdi programı bunlarla bitirmek zorunda kalacağız. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş sürecinin 1915'te başladığını düşünenlerdenim. Yani 1915 Ermeni soykırımıyla başlayan bir süreçten söz ediyoruz. Soykırım var geçmişinde ve bu soykırım daha sonra da uzun süre tabulaştırılmış, üstü kapatılmış, hatta soykırıma uğrayanlara karşı başka tür şiddetlerle devam ettirilmiş. Yani fiziki, manevi, inkarla vesaireyle devam ettirilmiş. Sonra Kürt isyanları, ardından tabii 6-7 Eylül'ler vesaire vesaire. 1960'a geldiğimizde, 60'a ya da 50'lerin sonuna, 60 bittiğinde muhafazakarlara karşı idamlarla başka tür bir boyuta taşınmış bir 45 yıllık şiddet tecrübesi, fiziksel şiddet tecrübesinden söz ediyoruz. Korkunç fiziksel şiddet tecrübesi ama aynı zamanda devleti kuran zihniyetin çok temeline yerleşmiş, çok merkezine yerleşmiş bir olgudan söz ediyoruz şiddet dediğimizde. Şimdi buraya kadar yaydığımızda meseleyi biraz şimdi dağıtmış oluyoruz tabii. Bu konuyu konuştuğumuz her platformda, her ortamda konunun dağılması ihtimali zaten yüksek bir risk olarak var. Buna da hep dikkat çekiyorum. Bundan nasıl kurtulabiliriz bilmiyorum tabii yani. Evet, yani burada yine söyleşiye dönersek bir yöntem olarak şiddetin bir yönetim tekniği olarak, yöntem, mücadele yöntemi olarak kullanılmasını reddeden ilkesel bir tutum olarak söylemiştin ve bunun nasıl önüne geçileceği konusunda bir yöntem önerisi getirilebilir mi? Şimdi şöyle diyeyim, aslında modern dünya, modern devlet şiddet üzerine kurulmuştur. Daha doğrusu şiddet modern devletin kurucu unsurlarındandır. Bütün modern devletlerde bu biçimde vardır. Ama modern devleti kendisinden önceki çağda mevcut olmuş siyasal örgütlerden, örgütlenme tiplerinden ayıran başlıca unsur, başlıca özellik şiddeti meşru olarak kullanma yetkisini tek elinde tutmasıdır. Yani modern devlet, şimdi yaşadığımız, içinde bulunduğumuz devlet şekli meşru şiddet kullanma tekeline sahiptir. Kendisi dışında hiç kimsenin şiddet kullanmasına izin vermeyen bir yapıya sahiptir. Bunu böyle dediğimizde tabii tam anlaşılmayabilir ne kastettiğimiz. Orta Çağ ile kıyaslandığında daha açık görülebilir aradaki fark. Orta Çağ'da herkesin silah taşıma yetkisi, savaş baronları vesaire var. Yani öyle merkezde askeri ve polisi olan bir devlet yok. İlk defa bu modern devletle gerçekleşti. Modern devlet şiddet tekeline sahip oldu. Böylece toplum içinde insanların birbirlerini boğazlamalarının önüne geçti. İç çatışmaları cinayetle ölüm oranlarını büyük ölçüde düşürdü. Bu bir gerçek ama öte yandan şiddeti de toplumsal yaşamın devamının garantörü haline getirdi. Yani şiddetsiz, devlet şiddetinin bekçiliği olmadan günlük hayatı sürdürme fikrimiz, duygumuz kayboldu. Alternatifi nedir sorusuna gelmek için kısaca özetle anlattım bunları. Şimdi biz bundan nasıl kurtulabiliriz? Elinde şiddet araçları olmayan bir siyasi model oluşturulabilir mi? Toplum şiddetin garantörlüğü olmadan hayatını sürdürecek bir model geliştirebilir mi? Bu tartışma da önemli bir tartışma. Bununla ilgili de hani daha önce yazdıklarım da var. Ama ufukta görünen böyle bir model yok. O halde alternatifler arasında bir tanesi öne çıkıyor benim gözümde. O da devletin şiddet kullanma yetkisini, şiddet aygıtlarını bir önemli düşünürün John Key'nin deyimiyle hani şeffaf bedenler haline getirmek. İçeriksiz bedenler demek diyor buna. Yani o kadar şeffaf olacak ki, o kadar gözümüzün önünde, denetimimizde olacak ki şiddet aygıtları, şiddeti toplumun yönetiminin başat aracı veya tekniği olarak kullanamasınlar. Yani bu devlete ilişkin kısmında söylediğimiz bu modern devlet şiddet bahsinde alternatifler nedir sorusuna verebileceğimiz yanıtın çok çok özet bir şekliydi. Ama öbür yandan örgütlü silahlı mücadeleye dayalı iç çatışmaların şiddetini nasıl sona erdirebileceğimiz konusunu aslında sizlerle bu radyoda da çok defa konuştuk. Evet, yani işte bir zorunlu ve geçici bir kötülük olarak devletin şiddet tekeline sahip sürdürmesine baktığını söylüyorsun. Evet. Ama daha geniş bir alanda uygulanmasını da savunamayız. Zorunlu olarak katlandığımız bir kötülüğün diyorsun. Buna karşılık ama hala henüz bir alternatif geliştirmek imkanına sahip de değiliz. Evet. Yani bütün şiddeti bütünüyle ortadan kaldıracak. Daha doğrusu elinde polis ve asker olmayan bir devlet modeli yok ufukta. Ama elinde asker, polis, mahkeme, istihbarat birimleri olan devleti saydamlaştırmak için imkanlar var. Bunlarda da tabii nereye kadar başarılı olunabileceği her toplumun kendi durumuna göre değişir ama ben yine meseleyi demokratik siyaset ve demokratik yönetim noktasına getiriyorum. Evet. Yani orada devlet aygıtı, devletin sahip olduğu şiddet aygıtı ve araçlarının kullanımı konusunda denetim, şeffaflık ve sürekli kamusal gözetim nasıl kurulabilir sorusu önemli. Aksi takdirde bu şiddet aygıtlarını her iktidar, dev demokrasilerde de başka yerlerde de fark etmez. Yani otoriter sistemlerde zaten açıkça böyledir. Ama demokratik sistemlerde de her iktidar bu şiddet aygıtlarını ve onların sahip olduğu imkanlarını kendi muhaliflerini biraz sindirmek için, kendi taraftarlarını rahatlatmak için kullanır. Yani bu bir işin doğasında var diyebiliriz. O nedenle şiddet kurumunu, devletin şiddet aygıtlarını ve kullanma modalitelerini, şekillerini sürekli yaygın bir demokratik denetime, bir kamusal gözetime tabi tutmak görünüşteki en makul, şiddetin etkilerini azaltmaya yönelik en etkili yöntem olarak karşımızda duruyor. Evet, peki Mithat, bir de şey var tabii, yani bu mesele şiddetten kaynaklanan bütün bu korkunçlukları ötekinin yaptığını, düşmanın yaptığını gösteren, buna medyada da rastlıyoruz. Evet. Gerek yerleşik medyanın neredeyse tamamına yakın bir kısmında, ama Kürt meselesine yakın duran medyanın da PKK'da kaynaklandığı düşünülebilecek şiddet eylemleri karşısında da sessiz kalması gibi bir, evet, durum da var bu. Evet. Yani bunun da ciddi bir sinizm tehlikesi getirdiğini, sinizme yol açabileceğini bir, evet, risk olarak söylüyorsun. Evet, şimdi hani siyasi düşünce açısından, benim sadece siyasi düşünce açısından değil, kişisel hayatlar açısından da, ilişkiler açısından da çok yıkıcı bulduğum iki önemli tehlikeden birisinizim, diğeri nihilizmdir. Yani bunlar beni çok ürkütür. Yani evet, bunlar hani başka insanları da ürkütür mutlaka. Ama bu ihtimallere rastladığımda, bu ihtimaller karşıma çıktığında orada bir başka teyakkuz haline geçiyor zihnim falan. Yani şiddetin de bu nihilizm ve sinizm üretme konusunda çok çok güçlü bir kaynak olduğunu düşünüyorum. Pek çok alanda karşımıza çıkabilir bu iki tehlike, bu iki tuzak diyelim. Ama şiddet söz konusu olduğunda ve şiddetin mesela Türkiye'deki gibi bir iç çatışmayla bağlantılı yaşandığı durumlarda şiddetin yükselmesi, tırmanması, kutuplaşmanın artması söz konusu olduğunda, insanlarda yani o taraf tutma haliyle birlikte şiddete karşı tutum da bir şekilde öyle hani ilkesel olmaktan çıkıp araçsal ve konjonktürel hale gelebiliyor. Demek istediğim şu, çok uzun bir cümle oldu, ben de başını kaçırdım. Şöyle demek istediğim şu, hani şimdi bir şiddet var ve artık her aşamada çözüm uzaklaştıkça kutuplaşma artıyor, yakınlaşıyor. Kutuplaşma yakınlaştıkça, arttıkça tarafların şiddetten başka çıkış yol olmadığı şeklinde bir algıya kapılmaları daha fazlalaşıyor. Tabanları da bu yönde fanatikleşiyor. Şimdi böyle bir ortamda mesela Ankara eylemini PKK yapmış olsa, bilmiyoruz daha. Ben bundan önceki tecrübelere bakarak şunu söyleyebilirim ki PKK'ye yakın duran, hani onun içinde olanları bir kenara bıraktım, yakın duran, sempatiyle bakan insanlar da bir süre sonra bunun çok da işte üzerinde durulması gerekmeyen bir eylem olduğunu söyleyecekler, unutturmaya çalışacaklardır. Ya yani aynı şeyi devlet tarafı için zaten çok daha fazlasıyla söyleyebiliyoruz. Evet, işte bu benim de değindiğim, başta senin de söylediğin acımasızlığın takası ya da mahsulu. Bu kelimeyi çok önemsiyorum. Yani bunu kendim hani herhangi bir yerden alarak değil ama Adorno'dan ilhamla yazdığımı açıklayayım. Onu da şöyle bir örnek veriyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Alman toplumunun Nazilerin yaptığı Yahudi soykırımını bir şekilde unutturma çabası vardı. Yani ya bunu artık konuşmayalım, bunu konuşmayalım, hoş değil, iyi değil falan. İşte bir doğal afet gibi geldi geçti gibi bir tutum çok yaygındı Alman toplumunda. Adorno 1950'lerin sonlarında bu duruma ilişkin bir yazı yazıyor ve o duyguyu, o ruh halini yani çok sert eleştiriyor tabii. Alman toplumunda o zaman yaygın olan bir eğilim de şuydu. Diyorlardı ki tamam biz Naziler savaşı başlattı, Alman halkı adına savaştı. Soykırım da yapıldı, kabul. İşte yani Yahudiler de öldürüldü, kabul. Ama biz de yeterince zaten bedel ödedik. Nasıl? Müttefikler savaşın bittiği belli olmasına rağmen, yani Nazilerin artık direnemeyeceği anlaşıldığı tarihte, 1945'in o savaşın ilk ayları oluyor galiba, işte Mayıs'ta bitince bombalamaya devam ettiler Almanya'yı diyorlar. Ve en ağır bombardıman yiyen kentlerden biri Dresden. Dresden, evet. Dresden, işte Dresden bizim kefaletimizdir diyorlar. Yani tamam bizimkiler soykırım yaptılar ama işte başımıza da Dresden gibi bir felaket geldi. Yani Holocaust'la Dresden'i birbirine mahsup edelim, bu meseleyi kapatalım. Kapatalım diyorlar. Evet. Şimdi burada burada da ben hani şiddetin yarattığı böyle bir mahsup zihniyetinin ve ya siz bizim ya onlar işte şunu yaptılar. Tamam ama bu da şunu yaptı. Zaten bu sonu olmayan bir döngü haline geliyor. Yani bu mantığa kapıldığınız anda sizin yaptığınız bir kötülüğün daha kötüsünü biraz sonra başkaları da yapacak büyük ihtimalle. Yani karşı taraf da yapacak. Siz ona atfen kendi kötülüğünüzü unutturmaya çalışacaksınız. Siz bir kötülük yapınca o diğer taraf başka kötülüğü unutturmaya çalışacak. Bu korkunç bir döngü ya. Korkunç bir kısım döngü. Evet, esas olarak yani işin özü tamamen ilkesel olarak, kayıtsız ve şartsız ilkesel olarak şiddete karşı çıkmaktan. Şiddet karşısında bu böyle bir tutum takınmak. Tutum, duruş almak. Evet, duruş etik almaktan, yoksa hani bu söyleşide de vurgulamaya çalıştım. Bu tartışmaya da fazla aşina değiliz. Yani ne yazar çizer dünyamız bu boyutlarda tartışabiliyor, ne toplum buna fazlaca aşina. Yani şiddete karşı çıkmak şu gün şu şartlarda, ey PKK hadi çık git bırak her şeyi, ne yaparsan senin varlığın bir günah demek değildir zaten. Devlete senin polisin var, sen büyük bir günahkarsın, at bırak polisini, işte feshet, lavet hepsini demek değildir. Bunların da içerildiği çok geniş bir tartışma alanıdır. Bir fikir, bir tefekkür konusudur. Onu hani çok dağılmadan biraz günlük soru, biraz değil, esasen günlük hayatta, siyasal hayatta yaşadığımız bu korkunç sonuçlarla birlikte tartışırsak, bence yani hem düşünen, yazan, çizen kesimde hem de karar mercilerinde bir etkisi olur. Böyle bir umudum var. Evet. Zayıf da olsa. Peki, çok teşekkürler Mithat. Rica ederim. Gün aydın olsun diyeceğim ama hakikaten biraz ağır başlıyor günler Türkiye'de. Gene de yani. Diyelim ama. Ya, diyeceğiz tabii. Çok teşekkürler. Meo Voto Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41